राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माँ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 23 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुद्दे मनोधर आदि का निर्णय हुआ। राम का उद्धार भगवान की कृपा से होता है। ये एक सिद्धांत है, परंतु भगवान की कृपा समझने में सब समर्थ नहीं है। जो विश्वास करे भगवान पर और भगवान की कृपा पर और फिर वो देखे तो उसे समझ में आ जाए, अपनी बुद्धिमानी से समझ में नहीं आती। भगवान को समझने के लिए, भगवान की कृपा को समझने के लिए बुद्धिमानी काम नहीं करती है। शास्त्रीय पंडित हो, बहुत बुद्धि तीक्ष्ण हो, वो काम नहीं करती। गीता में आया है, नमे विदु सर्वगुणा प्रभु नमर्षय। मेरे देवता नहीं जानते, महर्षि नहीं जानते, और का विदु देवान दानवा अर्जुन कहते हैं, दानव भी नहीं जानते। तो दानव शब्द एक विचित्र दिया है ऐसा, विदुर देवाना दानवा, महर्षि नहीं जानते, देवता नहीं जानते और दानव भी नहीं जानते। तो दानव तो जानने का अधिकार तो नहीं है ना, देवता फिर भी शुद्ध है और ऋषि बहुत ज्यादा शुद्ध है, तो वे नहीं जानते। और विदुर देवाना देवा अर्जुन कहता है, विदुर देवाना दानव, दानव भी नहीं जानते। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि दानवा में माया शक्ति बहुत विशेष है, तरह तरह की माया है। तो एक बल में विचित्र होते हैं, एक माया में विचित्र होते हैं। तो माया में विचित्र होने से उनकी बुद्धि बहुत विलक्षण है, जो कितनी कितनी माया रस में थे, कैसे कैसे माया रस में थे। तो इतनी माया जानने में कुशल हो जाते हैं, तो बुद्धि बहुत तेज है उनकी, पर भगवान के विषय में उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी। जैसे वकील हो जाते हैं, बैरिस्टर हो जाते हैं, जज हो जाते हैं, तो बुद्धि तेज होने से बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, पर वो बुद्धि की तेजी परमात्मा काम नहीं करती। वो परमात्मा काम करती है, श्रद्धा हो, विश्वास हो, विश्वास की बात होती है जो परमात्मा काम करती है। तो भगवान का विश्वास विशेष मुख्य है, बुद्धि की तीक्ष्णता मुख्य नहीं है। बुद्धि में गुण होता है, एक तीक्ष्णता होती है, एक शुद्धि होती है, एक स्थिरता, तीन गुण है जिसमें शुद्धि और तीक्ष्णता ये विशेष गुण है। उनमें तीक्ष्णता है वो जज आदि बढ़ा देगी, तीक्ष्णता है वो माया से देगा, पर शुद्धि न होने से परमात्मा तरफ नहीं चल सकता, वो भगवान की तरफ नहीं चल सकता। बड़ी अच्छी अच्छी बुद्धि वाले आदमी भी भगवान को नहीं पहचान सकते, परमात्मा को। वहां तीक्ष्ण बुद्धि काम नहीं करती। विशेष समझने के लिए, जज वैरिस्टर बनने के लिए तीक्ष्ण बुद्धि काम कर देगी, पर परमात्मा चलेगी वह शुद्धि होगी, बुद्धि की शुद्धि, निर्मलता बुद्धि की, स्वच्छता। जितने दूर दुराचार दूर हो जाएंगे, देवी संपत्ति आ जाएगी, तो वह शुद्ध हो जाएगी। वो स्वतः भी शुद्ध होती है, जैसे गीता ने कहा कि श्रद्धा भवती त्रिधा, त्रिधा भवती श्रद्धा, देह नांसा स्वभाव जा। तो स्वभाव जा श्रद्धा तीन तरीके होती है, सात्विक राजसम से। तो सात्विक श्रद्धा होती है वो तो स्वभाव जा है, अंतकरण के अनुसार से पैदा होती है। पर अनुप्रकार से सात्विक होती है, उसमें भगवत संबंधी दृष्टि होती है, वो विलक्षण होती है। तो वो बात किसी के संस्कार होते हैं, मेरे शुद्धि में भी भगवत संबंधी बात, उनका भगवान में विश्वास होता है, वो भगवान जान लेते हैं। वो शुद्धि बिल्कुल अशुद्ध, जिसकी बुद्धि विशेष है ही नहीं, पढ़े लिखे नहीं है और बुद्धि तेज भी नहीं है, परंतु वो शुद्धि भगवत संबंधी होगी तो हो जाएगा। जैसे अब कर्म भाई जाट नहीं, पढ़ी लिखी नहीं, कुछ भी, और भगवान को भोजन कराती, भगवान भोजन कर देते उसका। तो क्या चीज है ये, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, पृथ्वी में पढ़ी लिखी नहीं, पंडित नहीं, कोई योग्यता नहीं, परंतु वो जो शुद्धि है उसमें कृष्ण है। निर्मल प्रकार जो विश्वास हो जाए भगवान पर, तो विश्वास होने से उसका काम हो जाता है। एक कहानी आती है कि एक दूध बेचने वाली माई थी, तो वो अपने गांव में गांव से दूध लेकर जाती, बीच में नदी पड़ती थी, नदी के पार होकर वहाँ दूध बिक्री करती थी। तो दूध बिक्री करती थी तो वहाँ कोई एक कथा हो रही थी, ब्राह्मण पंडित कथा कर रहे थे, तो उनकी कथा सुनी, तो कथा सुनी तो उसकी भक्ति बढ़ गई कि भाई ये पंडित जी है, इनको मैं एक दिन भोजन कराऊं अपने घर पर। तो उनको निमंत्रण दिया, तो निमंत्रण दिया तो वो दे गई। तो उसने क्या किया, कथा सुनी, कथा में उसने ये बात सुनी कि भगवान की कृपा से, भगवान के भजन से संसार समुद्र से मनुष्य चल गया। ये बात सुनी तो उसकी बात बैठ गई, बैठ गई। तो वो क्या करती कथा, वो दूध बेचन जाती नदी ऊपर, तो बिना नौका ही नदी ऊपर चली जाती, उस पर इस पर आ जाती। तो उसे ये विश्वास हो गया कि भगवान को नाम लेकर समुद्र पर जाए, तो नाम लेकर नदी तिरन क्या बड़ी बात है, समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, तो उसे नदी चल जाए तो नदी के ऊपर चल जाती हो, जैसे पृथ्वी पर चले ऐसे नदी के पास हो जाती। तो पंडित जी को निमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया कि महाराज हमारे गांव में चलाओ घर पर। तो पंडित जा रहे भाई नौका आन दो, कि नौका क्या महाराज, भगवान का नाम आपने सुनाया तो मैं तो रोज नहीं से चली जाती हूँ ऐसे ही, आप भी आ जाओ। पंडित जी भाई मैं तो नहीं आ सकता, डूब जाऊंगा मैं तो। तो पंडित जी नहीं जा सके, वो चली गई। अब सुनाने भाई गुरु से, जो गुरु से गुट लगी चीला बढ़ गया, चिड़ी चीला तेज हो गया, वो सुनी बात। तो बात क्या थी, वो अंतःकरण की शुद्धि होने से विश्वास पूरा बैठ गया। विश्वास पूरा बैठने पर डूबे कैसे, फिर नहीं डूब सकते। जैसे सिंह सबको खा जाए, पर मेरा भाई को छोड़ा तो सिंह नहीं खाया उनको, क्योंकि तो भगवान की बुद्धि हुई ना, तो भगवान की बुद्धि के साथ साथ भगवान थोड़ी खा जाए, खा नहीं सकते हो। तो विश्वास है अंदर, सिंह भगवान आ गए आज तो, प्रहलाद के भगवान आ गए। तो ये जो शुद्धि है जिसमें भगवत बुद्धि की बात है, ये एक बहुत विलक्षण बुद्धि है। तो वो बुद्धि विचित्र होती है, तो उसमें शुद्धि की विलक्षणता है, शुद्धि की विलक्षणता, शुद्धि में भी विश्वास भगवान पर, विश्वास ही प्रधानता है। तो बिना विश्वास भक्ति नहीं थे इंद्र में राम, तो विश्वास से भगवान प्रकट होते हैं। मैं बताता विश्वास से, तो विश्वास होना चाहिए वो प्रत्यक्ष से बढ़कर, प्रत्यक्ष दिखते है घड़ी है दिखती है, पर विश्वास में साक्षात भगवान दिखने लग जाए, साक्षात भगवान ही दिखने लग जाए, विश्वास हो जाए। तो शेर जी उदाहरण दिया करते थे कि भीत है, इसको किसी महात्मा ने कह दिया कि ये चांदी है, ये तो वे चांदी है, कह दिया कि महाराज ने कह दिया चांदी हो जाए, मुझे महाराज कह रहे चांदी हो जाए तो हो जाएगी, पर तो ईंट की बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है, सीढ़ लगाई हुई है, पट्टी है, अरे ऊपर सफेदी की हुई है चूने की, तो ये चांदी कैसे हो जाए, चांदी क्या तो बन जाए। तो अब साथ है कि अत्यंत विश्वास जिसका होता है वे यू कह देते महात्मा, तो जिसका विश्वास पक्का उसे चांदी बन जाएगी, उसके लिए चांदी हो जाएगी, उसके लिए सोने की सोने मकान सोने सोने सोना हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा सोना। जो विश्वास करता है पर विश्वास श्रद्धा हो तो ऐसे विश्वास बात हो जाती, ऐसा विश्वास होने पर भगवत प्राप्ति सत्कार हो जाती है। देखो कि वास्तव में शब्द ईश्वर रूप है, ईश्वर का ही रूप परमात्मा है, तो जब ईश्वर का ही रूप है तो ईश्वर दिखते नहीं है। क्या कारण है कि हमारा वस्त्रों पर विश्वास नहीं है, वो विश्वास न होने से जगत ऐसा दिखता है, भगवान पर विश्वास नहीं है। और विश्वास जितना जितना अधिक होगा उतनी उतनी शुद्धि अधिक होगी। तो विश्वास क्या होगा कि साते सब मोहित भगत जग देखे, मोते अधिक संत कर देखे। सातवीं भक्ति बताई नवदा भक्ति में, जिसमें सब संसार परमात्मा का स्वरूप है, तो परमात्मा का स्वरूप सब है, तो उसे मोते अधिक संत रहते हैं, मेरे से भी अधिक संत को देखते हैं वो। तो संत को देखता है तो जगत देखते है, जिस दृष्टि से जगत को परमात्मा का स्वरूप देखते हैं तो मोते अधिक संत कर देंगे। तो संत की प्रति भक्ति उसी होती है भगवान से भी विशेष। मोरे मन पर बस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा, तो राम से अधिक राम का दास होता है। तो राम तो हुए सब संसार साते सब मोही में जग देखे, जगत को सब राम का स्वरूप देखते हैं। और मोते अधिक संत को देखे तो भगवान के भक्त होते हैं, भक्तों को संसार से अधिक देखते विष्णु देखते हैं। तो उस संतों पर विश्वास विशेष होता है, तो विश्वास काम करता है इधर, विश्वास काम करता है उधर, इधर तो विश्वास उधर शुद्धि, तो विशेष काम हो जाता है। सातवें में नौवें में अध्यायों में ये बात आई है कि एक तो हमारी भावना तेज हो और एक वो वस्तु तेज हो, वो दोनों तेज होने से बहुत विभिषणा और विभिषणा हो जाती है। तो सब प्रभु मय जगत है, परंतु संत विशेष दिखते है क्योंकि उनमें शुद्धि विशेष होती है। जितनी जगत में शुद्धि नहीं है उनमें शुद्धि ज्यादा है, तो उनमें शुद्धि ज्यादा है, भगवत भाव सब में है, सभी भगवान का स्वरूप है जगत। तो सब जगत में जो आ गए संत भी आ गए, पर मोते अधिक संत कर देंगे, संत में विशेषता दिखती है उनको, तो वो विशेष की शुद्धि है, वो शुद्धि विशेष असर करती है, जैसे भगवत स्वरूप दिखता है वो संत। तो भगवत स्वरूप से अधिक तो मोरे मन पर बस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा, तो उनसे विशेष दासों देखती है, वो विशेष देखती है। इस कारण से जगत से उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ संत से होता है। जगत तो भगवत रूप देखा ना, तो भगवत रूप होने पर भी उतना लाभ नहीं होता, मोते अधिक संत, संत से लाभ ज्यादा हो जाता है। उनके संग करने से, उनके दर्शन करने से, संत दर्शन पात्री दर्शन मात्र से, तो ये विलक्षण संतों में आ जाती है। तो अपनी भगवत बुद्धि की श्रद्धा तो सब में समान रही, परंतु अगाड़ी शुद्ध चीज पवित्र होती है तो उसमें और विलक्षण आ जाती है विशेष। तो समान शब्द होते हुए भी इस विचार को तेज बुद्धि काम नहीं कर सकती, माया की बुद्धि तेज नहीं कर सकती। तो दानवों की माया शक्ति की विशेषता है, उनमें विलक्षणता है, तो बुद्धि की तीक्ष्णता और उस तीक्ष्णता में सिद्धियां रिद्धियां और विलक्षण माया विलक्षण है, पर वो भगवान को नहीं पहचान सकते। भगवान के पहचानने के लिए बिल्कुल मूढ़ बुद्धि है, पढ़ा लिखा नहीं अपढ़ है, पर विश्वास की विशेष है तो भगवान की मिल जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सदन कसाई थे वो भगवान प्राप्ति हो गई। तो भगवान का विश्वास, भाई भगवान है साक्षात ही परमात्मा है, ऐसा विश्वास बैठने पर भगवान तत्काल प्राप्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है कि वास्तव में तो भगवान है ही, भगवान एक ही एक ओम भविष्य में बहुत रूप से हो जाऊं, ऐसे होने से भगवान ही तो बनाया संसार, तत्व तो भगवान ही है सभी। हमारे जो राग द्वेष, ये दो चीज खास राग द्वेष, इस कारण से पक्षपात होता है। तो राग द्वेष नहीं हो तो विशेष चीज हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। समदोषास्म कार्यक्रम कहते हैं, चाहे ढेला हो चाहे कंचन हो चाहे पत्थर हो, ये एक समान है। तो एक समान होते हुए भी हमारे को सोना विशेष दिखता है, तो विशेष हमारे आसक्ति कामना और आसक्ति होने से दिखता है ना। आसक्ति अगर न हो क्योंकि पैसा में तो ढेले में पत्थर में क्या फर्क है, पत्थर में सोने में, सोने का ढीला है, पत्थर का ढीला है, फर्क क्या होगा, फर्क नहीं होगा। तो हमारा लोभ है वो दिखाता है, अरे वो लोभ काम को ये नकों में घुस जाए, इस वास्तव से विशेष लोभ होने से दिखता है। तो ये दिखती है चीज हमारे वो भगवत स्वरूप, ये विश्वास है कारण दिखती है। तो जितना अधिक विश्वास होगा वो शुद्धि ज्यादा होगी, निर्मलता तीक्ष्णता भरी मत हो उसमें, अगर शुद्धि भी हो तीक्ष्णता हो तो सोना और शुद्ध और ज्यादा हो जाएगा। जैसे गोस्वामी जी महाराज की शुद्धि भी है तीक्ष्ण भी है, दोनों चीज है। तो दोनों होने से उनकी वाणी निमिक्षण होगी, हरेक से पंडितों से विलक्षण होगी, तीक्ष्णता से पंडित से आगे निकल गया, विश्वास भक्तों से आगे निकल गया। तो भक्तों में विश्वास दोनों बात हो करके उनकी वाणी में तीक्ष्णता आ गई। तो तीक्ष्णता भी काम की है, तीक्ष्णता इतनी काम की नहीं है जितनी काम की शुद्धि है। वो शुद्धि होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो उसमें अशुद्धि विशेष अशुद्धि क्या है, अब आप अपने काम की बात बताता हूँ। खूब ध्यान दे सुने। हम लोगों में जो पक्षपात विशेष होता है ना, ये अशुद्धि विशेष है। ये हमारी जाति है, हमारी जाति के नहीं है, ये हमारी संप्रदाय के, हमारी संप्रदाय के नहीं है, हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी के नहीं है, ये बहुत अशुद्धि, ज्यादा अशुद्धि आ गई, बहुत ज्यादा मात्रा में अशुद्धि आ गई। इसमें अशुद्धि पहुंचने में बहुत देर लगेगी। संसार है वो सब एक रूप है, हमारे दिन राग और द्वेष नहीं हो विष्णु रूप भगवान दिखेगा। राग और द्वेष होगा तो सब में कंफ्यूज ज्यादा हो जाएगा। तो संसार में सब जगह एक रूप देखना है, ये भक्ति की परमात्मा की प्राप्ति में बहुत लाभदायक है। उसमें जितना ही ये भेद होगा, वो भेद जितना ही जबरदस्त दृढ़ होगा, उतनी भगवत प्राप्ति में देरी ज्यादा होगी। अब इसमें साधु ब्राह्मण और देखिए सदी और दिखे, और अपने संप्रदाय का और दिखे, अपने संप्रदाय का ठीक नहीं, हिंदू अच्छा दिखे, मुसलमान अच्छा नहीं दिखे। वास्तव में देखा तो भगवान से ही तो हिंदू बने, भगवान से ही मुसलमान बने। मुसलमान का कोई मुसलमान दूसरा थोड़ा है, भगवान ने बनाया तो उनका मुसलमान दूसरा है क्या? एक ही है। एक होते हुए भी हमारा राग द्वेष है, ये परमात्मा प्राप्ति नहीं होने देता। इस वास्ते जहां तक बने साधक के लिए बहुत ही आवश्यक बात है कि इसमें पक्षपात न करे, सबकी सेवा करे, सब में भगवान को देखे। अक्रूर क्रूर कहते हुए बताया ना, उसमें विशेष दिन का स्वभाव एकदम विलक्षण विलक्षण है। बता शुरू कर सकता है। हाँ, ब्राह्मण पुरुष स्त्री ब्रह्म लड़के सुलिंग के अक्रूर क्रूर कहते हुए समृद्ध पंडित हो गया। ब्राह्मण स्त्री है, एक तो ब्राह्मण है तो तरह जाता है पुलक से स्टेन है ब्राह्मण ने। देखो ब्राह्मण और पुलक से ये क्या देखा है? जाति और आचरण देखा है। जाति आचरण कितना है कि ब्राह्मण देना, तो ब्राह्मण कैसा देना? विद्या विनय संप्रति ब्राह्मण देना, ब्राह्मण में गुण देना। गीता में पुलक से ब्राह्मण गवि सुनी थी स्वभाग का, स्वभाग लिया है वह स्वभाग शब्द लिया है। तो ब्राह्मण में अच्छे गुण है, जन्म से भी ब्राह्मण है और आचरणों से भी बड़ा शुद्ध है, पढ़ा लिखा है, पढ़ने दे विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मण है। विद्या विनय दोनों गुण लिया ब्राह्मण में, तो विद्या विनय गुण लिया और चांदोल में स्वभाग लिया। दोनों क्या बताई? दोनों विशेष चंदा नाम नहीं लिया, स्वभाग लिया। मानो मैथुरा में भी कुत्ते को मार कुत्ते का मांस खाए गए, ऐसा चंदा स्वपाक कुत्ते को श्रम पति कुत्ते के मांस को पका कर खा जाए, ये तो आचरण भी नहीं तो जन्म में भी स्वपाक। और जो ब्राह्मण है आचरण भी विशेष विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, और ब्राह्मण जाति में विशेष और विद्या विनय गुणों में विशेष, तो गुणों में भी विशेष जन्म में विशेष और गुणों में भी नीच और जाति में भी नीच, उन दोनों में परमात्मा एक। परमात्मा दृष्टि से जब देखता है तो व्यवहार में तो देता है अलग अलग व्यवहार, पर व्यवहार अलग अलग होने पर भी जैसे ब्राह्मण में भगवत बुद्धि है वैसे ही उस चांदा स्वभाग में भी वैसी बुद्धि ही परमात्मा साक्षात, इसमें संदेह नहीं। ऐसे ब्राह्मण पुलक से पुलक चंदार का और स्त्रीन और ब्रह्मण्य स्त्रीन मान चोरी करने वाला, जो ब्राह्मण के घर में चोरी कर रहे उसको भी धोखा दे रहे उसको भी घेरा नहीं, और ब्राह्मण बड़ा शुद्ध है वो तो स्त्रीन चोरी करता है ध्यान देता है और वो ब्राह्मण की सेवा की जाती है। भगवान भी ब्राह्मण के चरण को अपने छाती पर धारण करते हैं, ऐसा ब्राह्मण उत्तम। और इस वो चोरी करता है ब्राह्मण का धन भी चुकार खा जाए धन भी, तो ऐसा ब्राह्मण ने अर्के और ब्राह्मण ने जो ब्राह्मण का भगत बड़ा है और अर्के और स्फुलिंग के सूर्य जो है तो एक खीरा अंगार है वो तो कह सूर्य कितना बड़ा और सूर्य गंगा कितना छोटा, तो छोटे बड़े में और शुद्ध अशुद्ध में और जाति कुजाति में स्फुलिंग अक्रूर अक्रूर के स्वभाव में क्रूर में अक्रूर में ये विशेष विशेष विदोरी बात बता करिए समुद्रिक पंडित हो इनमें सम परमात्मा को देखो सब पंडित कहा है तो पंडित सब होता है इनमें समान बुद्धि हो जाए। अब जो बताऊंगा आपको बात की अपने लिए काम की चीज ये तो भूमिका हुई ये भूमिका और विशेषता बताया। अब इसमें विचार क्या है कि हमारे कुटुंब ये हमारा कुटुंब नहीं है हमारी पार्टी का हमारी पार्टी का नहीं है हमारी जाति का हमारी जाति नहीं है हमारा संबंधी खास भाई बंधु इनका नजीक लगता है वो दूसरा लगता है इन बातों के लिए जो विषमता का बर्ताव करते हैं ये परमात्मा की प्राप्ति में बात होती है चीज ये अपने लोगों को देखना है। धन के लोभ में आकर चोरी कर दे झूठ कपट कर दे तो ये परमात्मा की प्राप्ति बाद हो जाएगा चीज और अपना पक्ष कर दूसरे पक्ष ईश्वर लेकर के जो पक्षपात कर दे वो परमात्मा उत्पादक होता है। अरे भाई सब जगह ईश्वर रूप है भला बुरा नहीं कोई सब ईश्वर का रूप है परमात्मा का तो परमात्मा की बुद्धि जितनी श्रेष्ठ होगी क्षमता जितनी अधिक होगी क्षमता उतना ही वो परमात्मा की तरफ जल्दी चलेगा ऊंचा बढ़ जाएगा विशेषता से। तो हमारे को ये बात ख्याल में रखना है किसी के गुण दोष को लेकर के उसे विषमता नहीं करनी है किसी का हमारा हित अहित करता है उसको लेकर विषमता नहीं करनी है किसी में योग्यता अयोग्यता लेकर उसे विषमता नहीं करनी है किसी को जाति में लेकर स्थान बनाइए नहीं करना है हमारा हमारे सेवा करे हमारे पक्षपात करे हमारे विरोध करे इसको लेकर पक्षपात नहीं करना है ये साधक के लिए विशेष ध्यान देने की बात है। आचरण में भाव में व्यवहार में बने विषमता हो जाए परंतु भाव में विशेषता नहीं आनी चाहिए मान बर्ताव में विषमता आज आप दोष नहीं है जैसे दो हाथ हमारा है दया बया तो दान पुण्य आदि दायन हाथ से करेंगे चट्टी पेशाब साहब बाया हाथ से करेंगे तो ये व्यवहार में भेद कर लो परंतु क्षमता में कहते हमारे दया बया हाथ हाथ है क्या फर्क है हमारे दोनों दया बया हाथ है दोनों हाथ अपना बदन फर्क क्या है अपना बदन फर्क नहीं है इसमें कांटा घट जाओ बाया में घट जाओ कोई ऐसा नहीं है आराम सब में चाहते हैं इस तरह से सबकी सेवा छूटे बिना नहीं करना है दृष्टि में विषमता नहीं करना है और व्यवहार में तो अपने अपने योग्यता के अनुसार पात्र के अनुसार देश काल के अनुसार गुण अनुसार उनसे बर्ताव करें पर बर्ताव करते हुए भी पर भेजने में भगवत बुद्धि में फर्क नहीं आना चाहिए उसमें विषमता नहीं आनी चाहिए साधु के लिए ये ख्याल करने की विशेष बात नारायण नारायण नारायण इसमें कोई विशेष शंका हो तो पूछो भाई विश्वास जो है विश्वास तो एक गहर भाव ही है हाँ मेरे अनुसार वो तीव्र परिवर्तन की जरूरत तीव्र परिवर्तन हो जाता है उस वस्तु के विश्वास है ये परिवर्तन क्या प्रश्न है कि हमारा विश्वास हो जाए तो हमारे विश्वास से हमारे को तो लाभ हो जाएगा परंतु वस्तु में परिवर्तन कैसे होगा ये है ना तो वस्तु परिवर्तन हो जाता है भाव से वस्तु परिवर्तन हो गया कि सिंह आ गया तो मियां भाई खा नहीं सका उसमें परिवर्तन हो जाएगा भाव का असर पड़ता है। अपने लोगों में भी आप देखो कि जो साधु है उस पर दूसरे भाव में फर्क पड़ता है ऐसे ही शुद्ध भाव होता है तो ऐसा हो जाता है। एक जगह शरणानंद की पोथी की बात आ रही है उसमें लिखा है कि एक सज्जन को कि मैं आपको अच्छा मानता हूँ शरण ने कहा तो उसने कहा कि महाराज मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ आप ऐसा क्यों मानते हैं तो शरण ने कहा कि तो आप अच्छे बढ़ जाओ इस बात मानता हूँ कि आप अच्छे बढ़ जाओ कि आपके मान रहे हमारे मान से आप अच्छे बढ़ जाओगे तो अच्छा मानने से अच्छा बढ़ जाएगा। देखो स्थम आया है विज्ञात सेवित चोर मेत्र मेत्र न चोरता एक चोर है अरे वो आपका मित्र हो गया अरे मित्र वो चोर जानता है कि मेरे को ये चोर जानते हैं तो आपकी जो चोरी नहीं करेगा चोरी की रक्षा करेगा उल्टी क्योंकि चोरी कोई कर लेगा तो मेरा नाम लगेगा विश्वास भी चोरी नहीं बन जाएगा, चोरी करेगा भी नहीं, तो चोर का स्वभाव बदल जाएगा नहीं, आपके भाव के कारण से चोरी नहीं करेगा। अगर चोरी नहीं करेगा, आप भी नहीं करेगा, नहीं संग्रह चोरी छूट ही जाएगी। अगर ये भाव ना बदले तो सत्संग का माध्यम क्या हुआ, अब बताओ फिर सत्संग का क्या माध्यम हुआ। भाव से भाव बदलता ये तो समझ में आती है, पर वो जो हिरनी थी वो दूध बेचने वाली थी, हाँ, तो नदी पर चली गई तो नदी का पानी कैसे बदल गया? पानी नहीं बदल रहा है, वो बदल गई, ऊपर से चली गई, ऊपर से भी भाव सागर से सात पार हो जाते, नदी पार हो गया विश्वास उसका, नदी नहीं बदली है, नदी बदली तो पंडित जी भी चल जाते, नदी बदल पंडित जी चले जा रहे, पंडित जी कहते नौका बहन नहीं जा सकते, कि महाराज संसार से पार हो गया, तो ये सचु जी संसार पार नदी से पार कैसे हो जाएगा, वैसी ऐसी बात है, अदुष ऐसी सच की भाव सागर से पार हो गया, समुद्र से नदी से पार होने के लिए बड़ी बात है, वो चलेगी तो नदी नहीं बदली है, वो बदली है स्वयं। महात्मा कहते हैं चांदी की है, तो इसमें तो वस्तु बदल गई, वस्तु बदल जा रही, वस्तु चल रही है, तो वस्तु भी बदली हुआ, अगर भाव बदल गया तो वस्तु क्यों नहीं बदलेगी, वस्तु बदल रही सुगम है चल रहा तो भाव बदलना कठिन होता है, एक दृश्य भाव सुगम होता है, भाव बदल गया ऐसे वस्तु भी बदल जाती है, जैसे बदल दिया मैंने सिंह है जो भगवान का रूप हो गया, प्रहलाद जी अग्नि है, पश्चात गात सन्नी दो पाप को भी सर लाए थे, ये बदल गया भाव से, पर भाव है प्रहलाद जी का अग्नि में सब भगवान है, जो भगवत स्वरूप है तो आग कैसे जलावे, आग भगवत स्वरूप है उनकी तो जलाएगी, ऐसा नहीं जलाएगा, अग्नि में शक्ति है तो अग्नि की भौतिक शक्ति है, मन आद्यम तत्व तो परमात्मा ही है, वो तत्व तो परमात्मा है, क्यों परमात्मा में सबसे रुचि हुई है, परमात्मा है पर वो काम तो अग्नि का कर रही है, तो अग्नि का काम वो भगवत स्वरूप तो है, अगर मान लेगा भगवत स्वरूप से अग्नि का काम कैसे करेगी, अग्नि है भगवत स्वरूप मूल में, अगर वो भगवत स्वरूप मान लेगा तो असली काम करेगा, नकली काम कैसे करेगा, नारायण नारायण नारायण। विश्वास की कमी जो है, विश्वास की कमी जो है हम दूर करना चाहते हैं, तो कैसे दूर होगी, भगवान की कृपा से, विश्वास भक्ति ये मांगने की चीज है, संत भगवान से मांगने की चीज ही विश्वास है, मांगने की चीज ही भक्ति है, प्रेम है, ये मांगने की चीज है, भगवान से मांगने की चीज यही है, चीज वस्तु मांगना धनबाद मानते बिल्कुल गलती की बात है, हीरे को पत्थर फोड़ते हैं, हीरे को पत्थर फोड़े गलती है, विश्वास भगवान से मांगो, बिन विश्वास भक्ति नहीं ते मंत्र वही नाम, तो विश्वास इस बात भगवान की दया हो रही कि विश्वास भी भगवान देते हैं और स्वरूप भी भगवान देते हैं स्वयं ही, भगवान की कृपा से होता है विश्वास भी, विश्वास मांग लेगा भगवान से मांगो, अरे मांगना क्या है, इसमें एक मार्मिक बात है, मांगना क्या है, जो हम कहेंगे विश्वास दो ये मांगना है ना, इसकी अपेक्षा ये जैसे कारण विश्वास कैसे हो, इस बात है भगवान का नाम ही मतलब होता है, विश्वास कैसे हो, जो उसको चेता भगवान दे देंगे, ये मांगना हो गया, हमारा विश्वास कैसे हो, ऐसे मन में लगन हो गई, ये भगवान से मांगना हो गया, ये प्रार्थना हो गई, प्रार्थना करने से प्रार्थना से होती है, भाव तो पहले बढ़ता है, भाव में भूख पहले बढ़ती है, भूख बढ़ती है फिर भाव बढ़ता है, फिर विश्वास होता है, फिर वचन होता है, तो ये उत्कट अभिलाषा हो जाएगी, तो ये प्रार्थना होगी भगवान से, भगवान को कहते हे भगवान आप दो, ऐसी भगवान की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आवश्यकता है यही भगवान की प्रार्थना है, इसे हो जाएगा, और ये अभिलाषा जोर साफ करो अपना कि विश्वास कैसे हो जाएगा, नारायण नारायण।